Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator Kijanko w krzyżowym ogniu pytań Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Władysław Frasyniuk stawił się na przesłuchanie w długołęckim komisariacie policji. Szef BBN-u przypuszcza, że podczas spotkania Duda-Trump może pojawić się kwestia zniesienia amerykańskich wiz dla Polaków. Prokurator Barbara Kijanko odpowiada od godziny na pytania przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Wcześniej dwa razy na przesłuchanie się nie stawiła. Tłumaczyła to dziś złym stanem zdrowia. Mój stan zdrowia na przełomie tego roku się bardzo pogorszył. Stąd też, jak Państwo wiecie, ja przebywam w dalszym ciągu na zwolnieniu. Według oceny biegłych jestem w stanie składać zeznania, stawić się przed komisją. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman przedstawiła końcowe wnioski z opinii biegłych badających stan zdrowia pani prokurator. Konkluzja jest taka, że pani może się stawić bez udziału biegłego, składać zeznania. Kropka. Barbara Kijanko była prokuratorem referentem i prowadziła sprawę Amber Gold w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w latach 2009-2012. Z zeznań świadków i zgromadzonych przez komisję materiału wynika, że robiła to nierzetelnie i popełniła wiele błędów. Władysław Frasyniuk stawił się na przesłuchanie w komisariacie policji w podwrocławskiej Długołęce. Został wezwany w związku z zajściami podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej 10 czerwca na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Jak mówił, wchodząc do komisariatu, nie wiadomo, czy jako świadek, czy podejrzany, dowie się tego dopiero podczas przesłuchania. Według policji Frasyniuk odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Grozi za to kara do 3 lat więzienia, a całe dochodzenie dotyczy ewentualnego złośliwego przeszkadzania aktom religijnym. Do tej pory nie postawiono nikomu zarzutów. Policja skierowała blisko 100 wniosków do sądu za blokowanie jezdni na drodze marszu. 11 osób przyjęło mandaty. Dziś przed komisariatem w Długołęce zgromadziło się kilkadziesiąt osób wspierających Frasyniuka, m.in. działacze Komitetu Obrony Demokracji i organizacji Obywatele RP. Kwestia zniesienia wiz dla Polaków może pojawić się w rozmowie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem, przypuszcza szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Jak mówił w TVP, Stany Zjednoczone powinny dostrzec praktyczną korzyść ze zniesienia wiz dla Polaków. Temat wiz może rzeczywiście powrócić, chociaż on nie jest w tej chwili, zwłaszcza w momencie, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, on nie jest kluczowy, ale rzeczywiście dla nas ma one znaczenie przede wszystkim prestiżowo-symboliczne, a dla Amerykanów może mieć znaczenie całkiem konkretne, ponieważ Polacy przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych tworzą wartość dodaną dla gospodarki amerykańskiej, więc tutaj korzyść znowuż byłaby obopólna, gdyby te wizy zostały zniesione. Jednak zdaniem Solocha najważniejszą sprawą do omówienia podczas wizyty prezydenta Trumpa w Polsce ma być wzmocnienie obronności naszego kraju i nasze bezpieczeństwo. Donald Trump ma przylecieć do Warszawy jutro 22:00. W czwartek rano spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a później weźmie udział w szczycie Trójmorza. Około 13:00 zaplanowano jego przemówienie na Placu Krasińskich. Tam już dziś pierwsze utrudnienia dla kierowców i pieszych, bo powstaje scena, z której przemówi Trump. Kolejne utrudnienia jutro wieczorem, gdy amerykański prezydent będzie przejeżdżał z lotniska do hotelu Marriott. Co najmniej na godzinę będzie wyłączony ruch w kierunku Śródmieścia. W drugą stronę ruch zostanie wyłączony na pół godziny przed przejazdem kolumny, mówi Ewa Gawor ze stołecznego ratusza. Korea Północna wciąż testuje rakietę dalekiego zasięgu, która dosięgłaby Stany Zjednoczone po dzisiejszej 11. już próbie w tym roku. Informuje, że była udana. Pocisk po pokonaniu 930 km spadł do Morza Japońskiego w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii. Japońska armia poinformowała, że rakieta przekroczyła wysokość 2,5 tysiąca km. Według północno-koreańskich władz testowano dziś rakietę Hwasong-14, która osiągnęła wysokość ponad 2800 km. Zdaniem analityków, tego typu rakiety są w stanie pokonać odległość ponad 6000 km. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Od najbliższej soboty słynne Pompeje będzie można podziwiać także w noc. Trasa nocnych wycieczek dla grup po 40 osób wjedzie przez największe atrakcje starożytnego miasta. Forum, termy, świątynie, sąd, dzielnice warsztatów i okazałe budynki mieszkalne z odnowionymi ostatnio freskami. Będzie można też obejrzeć trójwymiarowy film przedstawiający życie codzienne w Pompejach, zanim w 79 roku naszej ery zasypał je wulkaniczny popiół Wezuwiusza. Inicjatywa to ukoronowanie kosztującej ponad 100 milionów euro wielkiej akcji odnawiania pompejańskich zabytków. Objęła 64 obiekty. Wycieczki będą wyruszać co 20 minut po zmierzchu, na razie w środę i czwartki. W sierpniu również w pozostałe dni tygodnia poza poniedziałkiem. Pompeje odwiedza rocznie 3 miliony turystów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur i przelotnego deszczu, słońce tylko przez chwilę i tylko miejscami. W Augustowie 16 stopni, w Koszalinie 17, w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Olsztynie 18, w Poznaniu 19, w Warszawie 20, w Kielcach 21, w Lublinie, Katowicach i Wrocławiu 22, a w Krakowie i Rzeszowie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres, co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Sensacyjne lato w Peugeot. Tylko teraz ubezpieczenie za 0,99% na wybrane modele samochodów osobowych. Zapraszamy do salonów Peugeot. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepaslimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po 11:00. Do południa. La la la la. trzecia godzina naszego spotkania w audycji Do Południa Harry grupy Firebirds. No a teraz piosenka dnia Tricky, The Only Way. Fall apart. Is this the end? Why do we stop? The Only Way, Tricky, to nasza piosenka dnia. To przy okazji polecam głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. 11:16. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Tak, trudno się dogadać. Trzech Polaków, trzy różne zdania, a każdy tylko swoje uważa za ważne, za prawdziwe. Oczywiście można się z tego śmiać. Ale na co dzień w naszych wyborach, od rodziny, przez szkołę, pracę, sytuacje społeczne, święta racja i najmojsza, to określenie z dnia świra, wciąż wygrywa. Dlaczego? Doktor Dorota Juszczak, psycholog. Tak się dzieje, ponieważ każdemu z nas się wydaje, że widzi rzeczywistość obiektywnie. Ja mam dostęp do tego oglądu faktów, dowodów, potrafię je obiektywnie ocenić, no i rzeczywiście wyciągnąć właściwe wnioski. A obiektywne to jest, czy nie? Oczywiście, że nie jest. Chociaż nam się wydaje bardzo, że jest. Mhm. Zakładamy, że jak innym dostarczymy te same fakty, te same dowody, przede wszystkim przyznają nam rację i podzielą nasze opinie i powiedzą, a rzeczywiście, popatrz, nie myślałem tak jak ty, ale jak mi przedstawiłeś te dowody, teraz podzielam, masz rację. Ale tak często się nie dzieje. No, nawet rzadko się tak dzieje. Sytuacja powszechna, spięcie, walka. I taka próba udowodnienia, że no właśnie, że moja racja jest mojsza. Dlaczego nam jest to tak potrzebne? To jest takie pytanie. Po co nam to? Psychologowie często mówią, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o samoocenę. I to rzeczywiście może chodzić o samoocenę, że tak bardzo czyli nam zależy. Czyli o poczucie wartości. O poczucie, że ja coś znaczę, że ja coś wiem. Na czymś się znam doskonale. Na czymś się znam. Potrafię ocenić, jestem bystry. Tak. No i to rzeczywiście nas pcha do tego moja mojsza i do tego takiego udowadniania za wszelką cenę, że my nie słuchamy tej drugiej strony. A na naszą rację co się składa tam? Na nasze racje składa się interpretacja tej rzeczywistości, tak jak my ją widzimy. Różne filtry, które sobie nakładamy. Czyli różne nasze rodziców. Doświadczenia. Mhm. Tak, nasze wykształcenie, nasze doświadczenie, nasze wychowanie, nasze geny. To jest wszystko nasze. Fryderyk Nietzsche kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak fakty, są tylko interpretacje. Może nie jest to aż tak silne, ale trzeba rzeczywiście mieć to z tyłu głowy, że wnioski, które wyciągamy, to też jest właśnie ta interpretacja. A czym jest psychomądrość? Takie wsłuchanie się w to, co ta druga strona ma do opowiedzenia. Próba racjonalizowania czegoś z boku, czy to jest jeszcze coś innego? Ja myślę sobie, że to jest trochę patrzenie szerzej, że to jest taka próba spojrzenia nie tylko na daną sytuację, tylko z własnej perspektywy. Mhm. A dlaczego ona tak myśli? Takie zastanowienie się. Ale w ogóle dopuszczenie myśli, tak. A co by było, gdyby tamta mogła racja inaczej. Była... Gdyby to było inaczej. Albo też takie wysłuchanie tego, co tam jest po tej drugiej stronie. Zwykła dziecięca ciekawość. Co takiego powoduje, że ta druga strona myśli inaczej? Nam tej ciekawości brakuje, no bo my już mamy swój schemat ustalony, już wiemy, co jest czarne, co jest białe. Nie chcemy słyszeć, dlaczego tamta osoba myśli o naszej rzeczywistości, że jest inna niż nam się wydawało. Takie odnoszę wrażenie, że jest dużo ludzi wykształconych w naszym kraju, czyli powinni mieć tę świadomość. No właśnie, ale czy wiedza to jest świadomość? Bo wiedza to tylko wiedza. Pewnie skoro mamy ukończone studia wyższe, to jesteśmy też inteligentni, czyli też analizujemy fakty. Tak. Ale to, co należy do psychomądrości, no właśnie, to jest jeszcze coś więcej. To jest taka umiejętność czytania też tego, co pomiędzy wiedzą i faktami. To jest też takie wsłuchiwanie się w drugą stronę. To też jest taka mądrość w relacji. Ja jestem ciekawy usłyszenia, a dodatkowo jestem też rozsądny. Przecież jako zdroworozsądkowa osoba nie mogę zakładać, że wszystko wiem, że zawsze mam rację i że rzeczywistość może wyglądać trochę inaczej niż tylko niż mnie się wydaje. Niż mnie się wydaje. W tych sprawach codziennych powolutku możemy otwierać się na racje innych ludzi, ale w sprawach społecznych. To jest gigantyczne wyzwanie i moja córka dostała ostatnio w szkole takie zadanie, dlaczego my Polacy powinniśmy pomagać uchodźcom i krajom trzeciego świata i co ty możesz zrobić jako 13-latek. Cała rodzina pomagała i wspierała Zosię, żeby tą pracę odrobiła. Kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, to pomyśleliśmy sobie, że może warto włączyć się w jakieś akcje osób, które rzeczywiście wspierają innych, które mają na to pomysł, które mają już jakieś zaplecze, które rzeczywiście chcą, żeby świat był lepszy. I to tak spowodowało, że mieliśmy bardzo długą dyskusję o tym, dlaczego warto być dla innych i dlaczego to jest takie istotne i że to powoduje też wyrzeczenia, ale że te wyrzeczenia dają no, jakiś rodzaj sensu, bo dawanie innym i też sensu daje na sens. Innym poziomie. Tak, sensu na innym poziomie. To takie udowodnienie, że jestem wartościowy, wtedy przestaje mieć znaczenie, bo ja sam dostaję odpowiedź od tych innych ludzi, których wspieram, że to, co robię, ma sens. No i to jest wtedy rzeczywiście coś. I Zofia tak napisała i okazało się, że nie tylko tylko Zosia, ale wszystkie dzieci w klasie napisały. Na koniec pani, która była surową panią od historii, powiedziała, że tak bardzo żałuje, że nie może im postawić piątek, bo już odchodzą do innej szkoły, ale że wszystkim stawia wielką piątkę. I to było dla nas takie wzmacniające, bo każde dziecko miało jakiś inny pomysł, ale każde chciało dołączyć do kogoś, kto robi coś dobrego. No to też takie pokolenie nam idzie. Rozumienie myśli, uczuć, wyborów, działań innych ludzi, ta wiedza powinna być znana każdemu, kto pragnie być mądrzejszy. Ja stawiam na psychomądrość, na pokolenie psychomądrych. Słonecznego dnia, Grażyna Dobroń. Mamy dla Państwa kilka książek Tomasa Gilowicza i Lee Rossa, Najmądrzejszy w pokoju. Proszę pisać 71335, nie zapominając o podaniu adresu pocztowego. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum Regeneracyjne Serum do Pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. And the savoir-faire, no one in the whole universe will ever compare. I am yours now and you are mine, and together we'll love through all space and time. So don't cry, one day all seven will die. Distance, and armies marching free. For behold, we will watch them fall. We lay down on the sand of the sea, and before us animosity will stand at decree. That we speak not of love, only blasphemy. The distance, six others. Me, that's all right, that's all right. For I will watch them fall. 12 souls from now, you and me will still be here. We will still be here. There will be a new city with the streets of gold. Young, so educated, they never grow old. And there will be no death, for with every breath, the voice of men in color sings a song that's so old. Prince przypomniał piosenkę Seven, a teraz Chicago i Saturday in the Park, prawie jakby był czwarty dzień lipca. Thank you. Ale lubię tę piosenkę. Saturday in the Park, zespół Chicago, tak jakby był 4 lipca. Teraz Foreigner. Jores Cold as Ice. Proszę Państwa o takie utwory, przy których nóżka sama chodzi. Mam nadzieję, że następny też będzie taki. Tonight, but the little green wheels are following. No to właśnie w tej piosence pojawia się znowu Major Tom z kosmicznej Odysei. David Bowie, Ashes to Ashes. Klaskając oklaskami, ta piosenka brzmi najlepiej. Back to You, zaśpiewał Brian Adams. Książki o najmądrzejszych dzisiaj dla pani Moniki do Kurnika, dla pani Anny do Ciechanowa, dla pana Andrzeja do Zagórza, pana Stanisława do Olsztyna i pana Zbigniewa do Gorzowa Wielkopolskiego. W jednej z pierwszych piosenek dziś zagranych było o tym, że życie jest cudowne i to będzie taka klamra. It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La la la la la la la, life is wonderful. La la la la la la la, life goes full circle. La la la la la, life is wonderful. La la la la la. It takes a night to make it dawn, and it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love, but it takes you years to know what love is. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished. Yeah. Ah, la la la la la, life is wonderful. Ah, la la la la la, life goes full circle. Ah, la la la la la, life is wonderful. Ah, la la la. Silence to make sense. And it takes a loss before you found me. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes a hole to make a mountain. La la la la la la, life is wonderful. La la la la la, circle. La la la la, life is wonderful. Ha la la la la la, life is meaningful. Ha la la la la la, life is wonderful. Ha la la la la, it is so wonderful. O tym, że życie jest cudowne, przypomniał Jason Mraz. A mnie się przypomniało, że bywały takie czasy, kiedy wyciągaliśmy najładniejszą piosenkę z płyty, wrzucaliśmy do zestawu do głosowania i bez względu na to, czy to był singiel, czy nie, Jason Mraz miał wtedy numer jeden. Life is wonderful. Za 12:12. Wciąż przed oczami mam jej drobną twarz. W kącikach uśmiechu ślad i ten jej spojrzenia pełne. życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc w swych snach. Z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd odeszłaś, moja piękna? Co z tobą stało się? Swe siły zbyt ufna, zgubiłaś drogę nocą. Dłoni. Słyszę jak te oto słowa szepczesz mi. Nie pytaj, czy znalazłam szczęście swe. To bez znaczenia już, co dokąd odeszłaś, moja piękna? Co z tobą stało się? Swe siły zbyt ufna, zgubiłaś drogę nocą. Bezsenna, zlękniona dniem. Tak nagle zniknęłaś w środku lata. Bez pożegnania. Kiedyś nadejdzie taki dzień, w tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało? Edyta Bartosiewicz. Tuż przed audycją dostałem taką informację o tym, że niepotrzebnie kupujemy wodę w butelkach, bo kranówka jest bardzo dobrej jakości i wydajemy bardzo dużo pieniążków. Na dodatek trzeba wyprodukować te butelki, czy też pojemniki, w których wodę przynosimy do domu. No to ja teraz pobiegnę do domu, zrobię sobie herbatę z kranówki i dam Państwu znać, jak smakowała. Znaczy ja używam kranówki do gotowania, ale do herbaty jednak nie, bo takie placki się robią, jak się kranówkę... takie metaliczne. Ale to może tylko u mnie tak. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nasza strona internetowa poinformuje, co było grane. polskieradio.pl/trójka. Ja tu gram tuż po godzinie 12, potem po 13 tonacja trójki, poprzedzona powtórką z rozrywki. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hejmar, Niedźwiecki, dziękujemy. Na koniec jeszcze Barry White, tym razem jako dyrygent orkiestry.